सकती है सनम तेरे इनकार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, हाय हाय हाय, हो कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, लेकिन मेरी मोहब्बत पे तुझको यकीन सकती है सनम तेरे तकरार की, दो बातें हो सकती है सनम तेरे तकरार की, या दिल है तेरा पत्थर का, या दिल है तेरा पत्थर का, या चाहत नहीं दिलदार की। सकती है सनम तेरे इनकार की। जीवन का सपना टूट न जाए, हाय हाय हाय, हो डर है कहीं इस जीवन का सपना टूट न जाए, मैं बन जाऊं पागल और दुनिया हंसी उड़ाए, मैं बन जाऊं पागल और